Information Free ร่วมกับรายการเดอะช็อปและโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพ็กชวนคุณเปิดประสบการณ์สยองขวัญกับภาพยนตร์เรื่องสิงสู่ในวันพุธที่12ธันวาคมนี้ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพ็กสาขารัชโยธินติดตามรายละเอียดได้ในรายการเดอะช็อปสนับสนุนโดย Transformation Free และโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพ็กชมตัวอย่างเช็ครอบซื้อตั๋วหนังง่ายๆกับแอปพลิเคชัน Major Movie Plusและตอนนี้สายของคุณชาติพร้อมอยู่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเรื่องราวเกิดขึ้นที่เกาะแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกนะครับนะเหตุการณ์นี้ผ่านมาประมาณสัก30กว่าปีแล้วนะครับทัศนาจรหลอนครับสวัสดีครับพี่ชาติครับ สวัสดีครับผม ครับพี่ชาติครับพี่ชาติโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย โคราชครับ โคราชนะครับผมนะเราฟังจากช่องทางไหนครับเนี่ย ทาง YouTube ครับ นะวันนี้สัญญาณชัดเจนมั้ยครับ ชัดเจนครับผม นะครับมาพี่ชาติเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนสมัยพี่ชาติยังเด็กๆอยู่เลย ใช่ครับ นะฮะยังจำเหตุการณ์ณวันนั้นได้เป็นอย่างดี จำได้ครับ นะฮะโอ้เหตุการณ์ทั้งหมดเป็นไงพี่ชาติเล่าให้น้องให้ครูฟังหน่อยสิครับ ครับเริ่มจากเมื่อสมัยเด็กๆการไปเที่ยวทะเลมันจะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงเพราะไม่มีรถส่วนตัวเนาะ อืม เขาก็จะมีการจัดนิทรรศการกัน ครับ ก็เหมารถสีส้มแล้วก็จะมีการขายบัตรกันไปข้างแล้วก็ไปเที่ยวกันการเดินทางก็ปกติมีการดื่มอะไรบนรถก็เรียบร้อยจนไปถึงที่เกาะแห่งนั้นนะครับพอไปถึงเกาะเราก็แยกย้ายกันตามเข้าที่พักที่พักสมัยนั้นก็ไม่มีรีสอร์ทจะเป็นบังกะโลลักษณะของบังกะโลก็เป็นไม้แล้วก็ข้างในห้องจะเป็นห้องถูงยาวๆแล้วก็ปูผ้านวมนอนปูฟูกอะครับนอนปกติหลังคาก็มุมจากมันก็จะมีหลายบังกะโลอยู ่ ส่วนตัวพี่นี่ก็อยู่กับแม่กับพ่อแล้วก็มีเพื่อนของแม่มาอยู่ด้วยใช่แล้วคราวนี้เราก็พักผ่อนกันจนประมาณบ่ายสี่โมงประมาณนี้เริ่มเย็นขึ้นก็จะออกไปเดินเล่นกันคราวนี้แม่เขาก็ถอดสร้อยที่สวมพระไว้ครับแขวนไว้ที่เสาเพราะว่ากลัวจะไปหายพอแขวนเรียบร้อยก็ออกไปเดินเล่นกันปกติเดินเล่นเดินไปเดินมาคราวนี้แม่ไปสะดุดกับตอหนึ่งพอหลังจากสะดุดปั๊บแม่เปลี่ยนไปคือจะเสียงดุขึ้นสายตาขวางแล้วก็พูดจาห้วนๆแล้วก็ซึ่งตอนหลังแม่มาเล่าว่าแม่จำอะไรไม่ได ้ คราวนี้เขาก็หลังจากสะดุดปั๊บก็มีการตั้งวงดื่มกันพวกผู้ใหญ่ใช่ไหมครับพี่กับพี่ชายพี่ไปด้วยกันคราวนี้ก็หิวข้าวไปขอเงินแม่กินข้าวแม่ขอเงินกินข้าวหน่อยแม่จะคอกใส่ว่ากูไม่มีมึงไปเอากับพ่อมึง หรอ ใช่ครับซึ่งปกติแม่จะไม่พูดอย่างนั้น ครับแล้วตอนที่พูดมาคือน้ำเสียงคือจะเป็นเสียงแม่เราอยู่ปกติแต่คือขึงขังขึ้น ใช่แต่จะขึงขังขึ้นแล้วก็น้ำเสียงดุแล้วสายตาก็จะมองตาขวางซึ่งทุกคนในที่นั้นก็จะว่าแม่เมาแต่ว่าแม่ไม่ค่อยดื่มแม่ไม่ค่อยดื่มแล้วตอนที่เขาไปนั่งกินกันต่อก็คือแม่จะไม่ดื่มแม่จะนั่งมองหน้าคนนั้นคนนี้มองตาขวางนะครับมองตาขวางมองไปมองมาทุกคนก็เริ่มแปลกใจว่าเออแม่เป็นอะไรหมายถึงว่าแม่พี่เนาะเป็นอะไรเขาก็สงสัยกันแต่ว่าเขาคงคิดว่าเมาอะไรเงี้ยหลังจากนั้นพี่ก็ไปกินข้าวอะไรปกติก็มานั่งเสร็จแล้วก็มานั่งคิดดูพวกแม่เขาไปนั่งคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยพวกพี่เนาะแม่ก็นั่งดื่มไปเรื่อยๆกับพวกผู้ใหญ่จนเลิกคราวนี้ก็จะนอนกันก็แยกย้ายกลับบังกะโล ครับ คราวนี้ก็แม่เขาพาแม่มานอนพวกคิดว่าแม่เมาเข้ามานอนปั๊บให้แม่นอนแม่ไม่นอนแม่นั่ง นั่ง ลักษณะตัวตรงเหยียดขาตรง ครับ ไม่ยอมนอนมองตาขวางมองไปมองมาเขาก็เลยบอกแม่ชื่อแขกนะครับบอกพี่แขกนอนเถอะแม่ก็ไม่นอนแต่เขาไม่พูดอะไรนะครับเขาเลยกดให้แม่นอนกดไหล่พอกดไหล่ปั๊บขาดีดขึ้นขาดีด ดีดขึ้นคือไงฮะดีดขึ้นมาทั้งสองข้างเลยทั้งสองขาเลย ใช่ครับใช่ทั้งสองข้างแต่ตัวไหล่นอนลงไปแต่ขาดีดขึ้นเขาก็เลยมากดที่ขา ครับ ตัวดีดขึ้นมาคืนก็ ็จะสลับอย่างนี้ 4-5 ครั้งจนต้องมีคนมาช่วยกันกดกดทั้งขาทั้งไหล่แต่แม่ก็ไม่นอนเขาก็เลยเอาสร้อยพระที่แม่แขวนไว้ที่เสาอะครับ เสาในบังกะโลมาแขวนมาใส่ให้พอหลังจากใส่ให้ปั๊บแม่ก็ได้หลับพอหลับไปจนใกล้รุ่งสางอะเนาะแม่ก็ฟื้นขึ้นมาตื่นขึ้นมามองในห้องแต่มันยังมืดอยู่นะมันประมาณ 5:00 กว่าแม่ก็มองไปทั่วห้องแต่ว่าไม่ได้ลุกขึ้นนั่งนะครับลักษณะคือนอนยังนอนอยู่ยังนอนอยู่แต่สายตามองกวาดไปกวาดมาแม่นอนสมมติว่านอนที่ซ้ายสุดก ็ จะมีคนนอนขั้นกลางอีกคนหนึ่งแล้วก็จะมีคนนอนอีกคนหนึ่งต่อมาซ ึ่ งคนที่นอนต่อมาเนี่ยติดกับเสาเสากลางห้องเสาไม้แม่เห็นเงาหนึ่งดำๆออกมาจากเสาลักษณะหัวยุ่งๆหัวฟู ๆ แม่เข้าใจว่าเป็นคนชื่อขมุ้นที่นอนด้วยกันเพราะลักษณะคล้ายกันหัวฟูๆเหมือนกันแม่เข้าใจว่าเขาจะมาปลดสร้อยแม่แม่ก็เลยหลับตากะว่ามึงขมึงมาจับสร้อยกูนะอย่าจับเพราะว่าแม่คิดว่าถ้าเกิดว่าเราโวยวายก่อนแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเงี้ยแม่จะจะจับให้มันคราวนี้เงามาที่หูแม่ไม่ได้มาปวดสร้อยมาบอกว่าเมื่อคืนเนี้ยไม่ได้เมารู้ไหมแต่โดนผีเข้าแล้วก็บอกชื่อนามสกุลมา จำได้ไหมครับ บอกมาทุกอย่างจำไม่ได้ครับนานมากจำไม่ได้บอกชื่อนามสกุลมาบอกว่าจมน้ำตายอยู่หน้าหาดไม่ได้โดนไม่ได้เมาแต่โดนผีเข้าแม่ก็กลัวครับนี่แม่ก็คุมโปงจะปลุกใครก็ไม่กล้าปลุกก็เลยคุมโปงยาวจนเช้าพอจนเช้าก็มาเล่าให้ทุกคนฟังว่าเมื่อคืนเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะทุกคนเขาบอกว่าเหรอหนูก็ว่าพี่เมาลักษณะพี่เปลี่ยนไปเขาก็เล่าให้ฟังว่าแม่ตาขวางอะไรเงี้ยแม่ก็บอกฉันไม่ได้เมาฉันโดนผีเข้าคราวนี้ก็เลยไปเดินที่ชายหาดก็เลยไปถามพวกแม่ค้าไปบอกลักษณะว่ามีคนตายไห ม ล ัก ษณะอย่างนี้เขาก็บอกว่ามีเมื่อไม่นานมานี้คนลักษณะหัวฟูเป็นผู้หญิงจมน้ำตายอยู่ที่หาดอะไรเนี่ยครับเรื่องก็มีอยู่ประมาณเนี่ยจังเพิ่นสั้นไม่ยาวมาก คือเสียชีวิตจากการจมน้ำตายนั่นแหละ ใช่ นะฮะแล้วนี่ผมถามพี่ชาตินึงได้ไหมครับนะฮะคือตอนอาการของคุณแม่ครับเป็นอยู่นานไหมฮะหลังที่กดกันเด้งกันไปเด้งกันมานะฮะแล้วมันยังคงมีลักษณะเหมือนกับถูกผีเข้าอยู่นานกี่ชั่วโมงอะครับ โอ้ตั้งแต่สะดุดตอก ็ ค่ำอะครับค่ำก็ประมาณ5 โมงกว่าพบค่ำอ่ะ5 โมงกว่า6 โมงประมาณเนี้ยใช่หลังจากนั้นแม่ก็เปลี่ยนไปหมดเลยทุกอย่างลักษณะการพูดจาการมองการทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดทุกอย่าง โอ้นะฮะ จนที่เอามานอนแล้วเอาผ้าสวมให้นั่นแหละครับ ครับก็กินเวลาอยู่หลายชั่วโมง โอ้นานเพราะว่ากว่าจะเลิกกินกันก็น่าจะประมาณปีขึ้นปี 1 ปี 2อะครับปี 2 6-7 ชั่วโมงก็ได้นะน่ะแล้วคือหลังจากที่แม่มีสติขึ้นมาจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ไหมครับ แม่จำได้แค่ว่าแม่ไปเดินที่ชายหาดแม่ก็เล่าให้ฟังนะว่าก็เอาสร้อยแขวนไว้แล้วก็ไปเดินชายหาดแล้วก็ไปสะดุดตอหลังจากสะดุดตอแม่บอกจำอะไรไม่ได้ จำไม่ได้อีกเลยนะ คร ับ ระหว่างนั้นคือแล้วทุกคนได้เล่าเหตุการณ์ไหมว่าแม่ตอนที่แม่เป็นอย่างเงี้ยมันเกิดแบบนี้แม่รู้สึกตกใจไหม แม่ก็ตกใจแต่ว่าแกก็มาเฉลยอยู่แล้วเนาะว่ามันมีเงาดำอ่ะม ัน เล่าให้มาบอกอยู่แล้วว่าไม่ได้เมานะผีเข้าแล้วแม่ก็เล่าให้คนอื่นฟังว่ามันมีเงาออกมาจากเสาอ่ะเป็นเงาดำจะมาทับแกครับแล้วก็แต่ว่ามันกระซิบข้างหูแล้วก็บอกชื่อบอกนามสกุลนั่นแหละ นะครับผมโอเคนี่คือเรื่องราวประมาณนึงนะพี่ชาติกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนสมัยเด็กๆนะนะครับขอบคุณพี่ชาติมากสำหรับประสบการณ์เรื่องนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวทางภาพยนตร์เรื่องสิงสู่นะครับจะมีของที่มอบให้จะส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับ ครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับพี่ชาติสวัสดีครับนะฮะเอาละครับแล้วก็ถ้าเกิดพรุ่งนี้นะครับใครที่มีประสบการณ์ลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะมีการเปิดสายพูดคุยนะประสบการณ์สยองขวัญเกี่ยวกับการโดนผีสิงผีเข้านี่ครับไปจนถึงวันที่12ธันวาคมนี้นะครับนะขอบคุณขอบคุณด้วยกับประโยชน์เรื่องสิงสู่นั่นเองครับ Transformation Film ร่วมกับรายการ The Shock และโรงภาพยนตร์ Major Cineplex ชวนคุณเปิดประสบการณ์สยองขวัญส่งท้ายปีกับภาพยนตร์เรื่องสิงสู่ในวันพุธที่12ธันวาคมนี้ที่โรงภาพยนตร์ Major Cineplex รัชโยธินติดตามรายละเอียดได้ในรายการ The Shock สนับสนุนโดย Transformation Film และโรงภาพยนตร์ Major Cineplex ชมตัวอย่างเช็ครอบซื้อตั๋วหนังง่ายๆกับแอปพลิเคชัน Major Movie Plus